کر اندر سے ڈھونڈ لیتے ہیں اور لانتیا، شاید سما کے گائے تھے نا، کہتے کہ ڈھول لانتیا، اللہ فرماتے ہیں لا یسمعون، نہیں سنتے، اور بےمان تیری بچو نہیں نکلی، بچو سنتے ہیں، بچو سمجھتے ہو کشتوں والے، ایسے آپ بند رہے ہیں. اندر اندر سے سنتے ہیں، بچو سنتے ہیں، بچو. آمین. اب ذرا دیکھو دوستو بزرگو، اب یہ قرآن ہے، کیا کریں، ترجمہ چھوڑ دیں. دوستوں کہتے ہیں ان مسائل کو چھیڑو ہی نہیں، ایسے مسئلے بیان نہ کرو، اور قرآن ان مسائل کو چھوڑتا ہی نہیں. اب ذرا دیکھو، اللہ کی شان بھی سنی اور فرمایا والذین تدعون من دونہ، وہ ہستیاں، وہ اوپر لکھا ہے سمرا دلائل توحید، لکھا ہے کہ نہیں، توحید کے دلائل کا نتیجہ تھے. اگے لکھا ہے مقصودی جگہ، یہ مقصودی جگہ ہے، مطلب ہے جب تک عدم سما کا نظریہ نہیں، توحید کا نتیجہ نکلتا ہی کوئی نہیں. وہ خود سا مشکل والی توحید ہے، کوئی توحید نہیں، توحید نبیوں والی وہ ہے، ماننا پڑے گا کہ یہ تو درگ سنتے سنتے کوئی نہیں، قبر والا سنتا سنتا کوئی نہیں. اگر سننے کا سیدھا پھر توحید نہیں، پھر ایسا رپڑ ہی ڈالا ہے موحدوں کے ساتھ. ان تدعوہم، اگر آپ ان کو پکارو، سبحان اللہ، فرمایا لا یسمعوا دعاءکم، نہیں سن سکتے تمہاری پکاروں کو. ولو سمعوا، اگر تمہارا جھوٹ مان بھی لے، ولو سمعوا، جے تہاڈا کوڑ من بھی گنا، ولو سمعوا، اگر بل فرد سمعوا، سن لیتے، مستجابوا لکم، مشکل کشائی نہیں کر سکتے تھے. ویوم القیامت، اور دن قیامت کے، جب قرون بے شرک گم، انکار کریں گے وہ بزرگ بے شرک گم، تمہارے شرک کا، بلا جنبیوں کا مثل و خبیر، اور نئی خبر دے گا تجھے مثل خبیر کے. اب سمجھو ذرا، پہلی چیز آ گئی، اللہ کی شان کیا، جولے جل لیل فل سخر الشمس بل ذالکم اللہ لہل، ہے اسی کا راج ہے، اور فرمایا اس کے سوا جن کو پکارتے ہو، ما جملکون من کتمیر. دیکھو نا قرآن تقابل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کے جن کے پکارتے ہو ان کی حالت کیا ہے، وہ کھجور کی گٹھلی اور گٹھلی کے اوپر باریک پردہ. ابھی دیکھا ہے آج کھجور ملتی ہے، کھجور آپ کو آج کھجور دیکھو ثواب کی نیت سے، کھجور کو کھول کے اندر گٹھلی، اور گٹھلی پوری کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے، پردہ چاروں طرف، اور اس گٹھلی کا جو یہاں تیر ہے، اس تیر میں ایک ہوتا ہے دھاگا، ایک رسی ہوتی ہے. اب جو پردہ ہے کھجور کا، اس کا نام ہے کتمیر، اور وہ جو دھاگا ہے رسا، اس کا نام ہے فتیل، فتیلہ، فتیل. قرآن نے کتمیر کا ذکر بھی کیا، فتیل کا ذکر بھی کیا. جہاں پر آئے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے لا یملکون مثقال ذرۃ، جیسے کہا ایک ذرے کے مالک بھی نہیں. اتنا لمبا چکر کیوں کیا کہ کھجور ہو، کھجور کے اندر گٹھلی ہو، اور گٹھلی کے اوپر سفید پردہ ہو، اس کے بھی مالک نہیں. حضرت فرماتے ہیں اللہ دسنا چاہتا نہیں، بتانا چاہتا ہے کہ یہ قبر مثل کھجور کے، میت کی مثال گٹھلی والی، ایک پردے کی مثال کفن والی. اللہ فرماتے ہیں ما جملے کون من کتمیر، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، وہ تو اپنی کفنوں کے بھی مالک کوئی نہیں، اپنی کفنوں کے بھی مالک کوئی نہیں. اور سارے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ زکات کے پیسے سے کفن نہیں لے سکتے. کیوں؟ زکات کے لیے تبلیغ شرط ہے اور میت کفن کا مالک نہیں ہوتا. میت کفن کا مالک نہیں ہوتا. ایک دوسرا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے میت کا کفن چرایا اور وہ کفن بڑا قیمتی تھا, شاید کروڑ روپیہ اس کی قیمت تھی, لیکن ایک آدمی نے وہ چرا لیا, اس پر حد جاری نہیں ہوگی سرکار کی. کیوں؟ کہ وہ مال محفوظ نہیں, محفوظ بھی نہیں, اور ملک تو رکھنے والے کی تھا اگر میت ہے تو میت تو مالک نہیں ہے. تو مردہ اپنی کفن کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا, بڑا مردہ ہو کے چاہے چھوٹا, اپنی کفن کا مالک بھی نہیں ہوتا. سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ بےمان کیا کہتے ہیں, میری حویلی کی عبادت کرتا ہے, وہ اپنی کفن بھی نہیں کر سکتا, مالک محفوظ نہیں اور مالک بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر, اس کھجور کی گٹھلی کے مالک کوئی نہیں. اور اللہ کی شان یہ ہے لہ الملک, اور اللہ کی شان ہے ان ربی لسمیع الدعاء, دعائیں سننے والا اللہ, انک انت السمیع العلیم, انہو ہو السمیع العلیم ہو السمیع البصیر, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع, ہر ایک کی سننے والا اللہ. کوئی مچھلی کے پیٹ میں بھی پکارے تب بھی سننے والا اللہ, کوئی جنگل اور کنویں کی تہ میں بھی پکارے تب بھی سننے والا اللہ. اللہ تو سنتا ہے ہر ایک کی, لیکن تدعوہم, اگر تم پکارو ان ہستیوں کو بزرگو, لا یسمعوہ, نہیں سن سکتے. سارے پڑھو لا یسمعوہ, لا یسمعوہ, سنتے سنتے کوئی نہیں, دعاکم تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکتے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوسرا یہ آیت مطلق ہے, المطلق و یجری علی اطلاق ہی, نہیں سنتے, قبر کے اوپر جا کے پکارو تب بھی نہیں سنتے, قبر سے دور کھڑے ہو کے پکارو تب بھی نہیں سنتے, ہیں دوروں نزدیک نہیں سنتے. المطلق و یجری علی اطلاق ہی, لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا, اگر بالفرض سن لیتے ہوتے, مستجابوا لکم, وہ قبول نہیں کر سکتے تھے واسطے تمہارے, یوم القیامہ, اور قیامت کے دن, یکفرون بشرککم, انکار کریں گے تمہارے. کیا ذرا پڑھو لفظ, اونچا پڑھو ذرا, میں نہیں نظر آ رہا, اور اونچا ذرا, بے شرک کے قیامت کے دن کس چیز کا انکار کریں گے؟ شرک کا. کیسے فتوا نہ لگا؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے, شرک تھا تو شرک کا انکار کریں گے نا, بے شرک ہے کم. ایک دوسرا یہاں پر مسئلہ ہے کہ بت ہے, یہ پہلے کہتے تھے بریلے, یہ جب ایسی ایسی ہم پڑھتے تھے نا ان تدوم لا یسمع دعاکم, تو بریلویوں نے اپنی عوام کو ایک جواب تلقین کیا ہوا تھا, کہتے ہیں دیکھو وہابی بتوں والی ایسے فٹ کرتے ہیں, یہ تو بتوں کے بارے میں. تو سنو سنو, یہ کون کہتے تھے؟ بریلے. اب للڑ, یہ للڑ بریلویوں سے بھی چار قدم آگے. اب یہ للڑ پارٹی کے سامنے جی آج پیش کرو نا ان تدوم لا یسمع, تو ماسٹر اکاڑی کہتے بت مراد ہے, بت ہے بت کا بچہ, بت مراد ہے. لیکن اب کیا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا, مسئلہ بند گیا. مولانا سرفراز خان صفدر, انہوں نے اتمام البرہان میں لکھا کہ اس من دون ہی اور من دون اللہ, اس سے بت مراد لینا اور انبیاء اولیاء مراد نہ لینا تحریف قرآن ہے, قرآن پاک کی تحریف ہے. اور جو ان ایتوں کو بارہ میں کہتا ہے کہ کتوں کے ساتھ خاص ہیں، جانتے ہو بابا مولانا سرفراز صاحب کو؟ ہاں مولانا فرماتے ہیں جو کہتا ہے کتوں کے ساتھ خاص ہیں، انبیاء کو شامل نہیں، اولیاء کو شامل نہیں، وہ پکا یہودی ہے، وہ حرف ہے اور وہ کتاب اللہ کی تعریف کر رہا ہے، یہ فرمانے عالی شان مولانا سرفراز صاحب کا. ادھر مقابلے میں ماسٹر امین صاحب ہے، ماسٹر امین اکاڈمی، وہ کہتا ہے کہ ان آیات کو انبیاء اولیاء یا قبروں پر فٹ کرنا یہودیوں کا کام ہے، یہ کتوں والی ایسی ہے. اب سنو پھر آپ کہیں گے آپ نے فتویٰ لگایا، میں صرف سنا رہا ہوں. ادھر امام اہل سنت ہے، ادھر ترجمان اہل سنت ہے، ترجمان اہل سنت اور ادھر امام اہل سنت. ان کا امام اہل سنت کہتا ہے کہ ان آیات اتمام القرآن کا حوالہ میں دے رہا ہوں، اتمام القرآن مولانا سرفراز صاحب کی کتاب، کہتا ہے کہ ان آیات کے بارے میں کہنا کہ من دون ہی من دون اللہ، اس سے مراد صرف خود تھے کہ نبی ولی نہیں، یہ تحریف ہے اور یہ قرآن پاک کا انکار ہے اور یہودی کہتے ہیں یہ. اور جبکہ ماسٹر امین صاحب کہتے ہیں کہ ان یہ ایسے بتوں کے بارے میں ہیں اور انبیاء اولیاء پر اگر کوئی فٹ کرے تو یہ یہودی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں ماسٹر امین کی پارٹی یہودیوں کی ہے، اور ماسٹر امین صاحب کہتے ہیں مولانا سرفراز خان یہودی ہے. اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہم تو میرا خیال ہے خاموش رہ گئے. اب سکوت بھی مارے دل بیان ہے بیان، تو ہم خاموش ہی ہیں. دونوں باپ بیٹا لڑ رہے ہیں، امام آل سنت ترجمان آل سنت. امام آل سنت کہتا ہے ترجمان آل سنت پکا یہودی، اور ماسٹر صاحب کہتے ہیں امام آل سنت پکا یہودی. اور یہ بھی لکھا ماسٹر اکاڈمی نے کہ ہماتی ہے نا ہماتی، یہ خارجیوں سے بدتر ہے، خارجیوں سے بدتر. کیسے؟ کیسے؟ اس لیے کہ خارجی جو تھے وہ کافروں والی ایسے مومنوں پر فٹ کرتے تھے، اور ہماتی بتوں والی ایسے فٹ کرتے ہیں نبیوں پر. تو یہ خارجیوں سے کیا ہے بدتر. لیکن مزے کی بات ہے، اپنا سارا گھر بھی تباہ ہوا، سارے اکابرین دیوبند ان آیات سے مراد عام لے رہے ہیں، انبیاء بھی اولیاء سب کو شامل ہیں، اور حضرت ثانوی کو اموات وغیرہ آیا وغیرہ میں، اور کشف الرحمان والا، حقانی والا، سارے بزرگ. لیکن یہ جٹا ہے یہ یہودی ہے. اور اس پر مولانا سید نور الحسن شاہ سے کون بے وقوف بیٹھا ہے یہاں؟ آپ کہتے ہیں مولانا غلام اللہ خان سما کے قائل نہیں تھے، ہم کہتے ہیں جو غلام اللہ خان خود کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں مولانا غلام اللہ خان خود کہتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. میں نہیں کہتا، غلام اللہ خان کی تقریر بھی تحریر بھی، صرف ایک نہیں بہت ساری تحریریں اور تقریریں، جس میں شیخ القرآن کہتا ہے کہ میرا اور میرے شائخ مولانا حسین علی کا واضح دلائل کی روشنی میں مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قبر پہ سلام نہیں سنتے. یہ تقریر بھی ہے، تحریر بھی ہے. اب کوئی بدماش شیخ کی تقریر بھی نہ مانے، تحریر بھی نہ مانے، تو اب ایسے لنڈے آدمی کا تو ہمارے پاس علاج نہیں کہ شیخ کہیں میرا کوئی نظریہ نہیں، اور یہ چمل کہہ دی تھی آپ کا ہے نظریہ. شاید کہتے ہیں میرا نظریہ نہیں، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں کیوں ہے، چل اڑیے چل، یہ وہی ایک ہی ہے کیوں نہیں، یہ وہ سمجھے ہو کہ نہیں کہہ سمجھے. شیخ القرآن کہتے ہیں خدا کے لیے میرا نظریہ یہ نہیں. نور الحسن شاہ نے شیخ کے خلاف بات کی کہ شیخ القرآن نے ہماری بات مان لی. رد منکرات پر شیخ نے تقریر میں لکھا، فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب نے مجھ پر بہتان عظیم لگایا، کہ میں نے ان کا مسلک مان لیا، یہ بہتان عظیم لگایا. میرا واضح مسلک ہے میرے شیخ کا کہ نبی پاک قبر پہ سلام نہیں سنتے، اور دلائل کی روشنی میں یہ رد منکرات میں لکھا ہے. شیخ کے اپنے ہاتھ کی تحریر ہے، وہ جواہر القرآن ایک جلد والا شیخ کی اپنی تحریر ہے، اس میں لکھا ہے کہ قائلین سما موتا کے بعد کوئی دلیل نہیں, اور یہ عقیدہ منکر الی شرک ہے, شرک کی طرف کھینچ کے لے جانے والا. اور آگے فرماتی ہے جہید تحقیق جو لکھوائی گئی ہے کائنات کے افضل و برتر انسان حضرت محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہے, اور جن روایتوں میں آیا ہے کہ آپ قبر پہ درود سنتے ہیں ان کے راوی شیعہ ہیں, اس لیے بخاری مسلم نے ان کو نقل نہیں کیا. یہ جواہر القرآن کی پوری عبارت ہے, شیخ القرآن کی کہتا ہے جی شیخ نے دستخط کیوں کیے تھے, اس سے پوچھو کہ نبی پاک نے کیوں دستخط کیے تھے صلح حدیبیہ میں, واقعہ آنے والا ہے, آپ نے کیوں صلح کی تھی, حالانکہ محمد الرسول اللہ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھا گیا, آپ کی طرف سے تعلیم میں تھا محمد الرسول اللہ, وہ بروا بن مسعود کہنے لگا اگر ہم رسول مانتے تو لڑتے کیوں, اس تعریف کو کاٹو, محمد الرسول اللہ کی تعریف کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھا گیا, اس کو کہو کہ اگر صلح اور عقیدے میں فرق نہیں تو بھی پترا کل سے پڑھنا شروع کر لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ, اور کہہ کے آپ نے رسالت سے رجوع کر دیا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے, ایسے پوری قوم کو الو بنایا ہوا ہے. میں حیران ہوں کہ شیخ القرآن جب مولانا حسین علی کو کس منہ سے سما کر خیر بتایا جاتا ہے, ساری زندگی انہوں نے تردید کی اس کی, لیکن آج یہ بےمان اس کے کہہ لکھے تھے ماسٹر نے کون سی کتاب میں لکھا ہے, یہ فتوحات سبتر تیسری جلد ہے, فتوحات سبتر تیسری جلد تذکر و فرشیوں کی آخر سبق بہت رہتا ہے. ہاں اللہ تمام کی شادیاں ہو جائیں تو میں مجمع میں بوڑھے بابے بھی موجود ہیں, اس کا پھر یہ مطلب ہوگا بابوں کی بھی ایک ایک شادی اور ہو جائے, ہماری ایک نہیں ان کی دو دو ہو جائیں گی, ہیں تو کوئی نہیں بابوں کو بھی اللہ اپنی جنت میں لے جائے تو وہاں وہ ستر ستر شادیاں کرے, کوئی مسئلہ نہیں, ہاں کوئی نہیں بابوں کی کیا دشمنی ہے, تو بابوں پہ اللہ جہاں دنیا میں دوسری شادی کر دے آپ کو کیا اعتراض ہے. ہاں آپ جو اچھا چلو میں یاد کر رہا تھا کہ آیت سے مراد کیا ہے, انبیاء اولیاء کو شامل ہے یا نہیں, اب جب گھروں میں جائیں گے فوراً آواز آئے گی بت بت, اس لیے میں کہہ رہا ہوں مولانا سرفراز صاحب کی تمام القرآن ایک, سید نور الحسن شاہ بخاری اس کی توحید و شرک کی حقیقت, یہ دو یہ کتاب ہے تو مسئلہ علاج کی نقل حضرت شیخ کی نقل ماری ہے, لیکن کتاب اچھی ہے, اس میں اس نے وہ زور لگایا کہ جو من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء نہیں رہتا بڑا اہل بدعت ہے اور قرآن کا منکر ہے, اور تقریباً 15 ایسے ذکر کیے ہیں سید نور الحسن شاہ صاحب نے, اور اسی طرح مولانا دوست محمد قریشی ان کی کتاب براہین اہل سنت اس میں پورا مضمون ہے من دون اللہ کا مصداق انبیاء بھی اولیاء بھی, حضرت تھانوی کی بیان القرآن, حضرت عثمانی کی تفسیر عثمانی, حقانی کی حقانی, روح المعانی, بیضاوی, مدارک, یہ کس مقام پہ بھی ان حضرات نے صاف لکھا کہ یہ آیت عام ہے, حضرت عزیر کو بھی شامل ہے, حضرت عیسیٰ کو بھی شامل ہے, انبیاء اولیاء جن کی پکار ہوئی ان سب کو یہ آیت شامل ہے. اور اگلی بات کہ یہ نفی مطلق ہے, اللہ فرماتے ہیں لا یسمعوا دعاءکم, نہیں سن سکتے تمہاری پکاروں کو, چاہے قبر کے اوپر جا کے پکارو. بولا سرفراز صاحب نے زبردست جواب دیا دو ایتوں کا, ومن اضلو کا اور اس کا, کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ کوئی آدمی چپ کر کے جائے اور مٹھائی کا ڈبہ رکھ کے واپس آئے, اور پہلے دوسرا روم میں مجلہ کرے بھائی چسکار نہ آئے, چپ کر کے جائے اور چپکے سے واپس آ جائے تو اس کو کیا پتا, پکارے نہیں خدا کے بندے, یہ جو ویسے تو کہتے جوتوں کی آڑ سنتے ہیں تو مٹھائی والے ڈبے کا کھڑکا بھی سنیں گے لذبوں کا, وہ بھی تو ہوگا, اور ویسے وہ بھی سرفراز صاحب نے لکھا ہے مردہ اس کے سامنے نہ کھڑے ہو تو پیچھے نہ کھڑے ہو, اگر پیچھے کھڑے ہوگے تو مردے کو یوں دیکھنا پڑے گا اور سامنے کھڑے ہوگے تو مردہ یوں دیکھ رہا ہوگا, اب مٹھائی والا جب چھاپڑا اٹھا کے وہ دیا ہے لڈو شڈو اور ڈانگری, وہ مردہ سامنے دیکھ رہا ہوگا نا, اتنا چھپا نظر نہیں آیا کہ چڑی چڑا نظر آ گئے, چڑی چڑا جانتے, اور مٹھائی والے اتنا بڑا پتیلا نہیں جانتے. خدا کے بندے جو مشرق جاتا ہے تو وہ پکارنے کے لیے جاتا ہے, اور جہاں بھی بات کہ لا یسمعو دعا, تو دعا کا معنی مٹھائی اور لڈو ہے. یہ تو بڑا شیخ الحدیث ہے, اللہ فرماتے ہیں دعا پکار نہیں سنتے, یہ کہتے ہیں لڈوؤں کا پتہ نہیں چلتا, جلیبیوں کا پتہ نہیں چلتا. ہیں جب آدمی پٹری سے اترے تو کیوں ہوتا ہے, لا یسمعو دعا حکم ولو سمعو, یہ بوئی لو آیا لو کان فیہما آلہا, اگر کوئی اللہ کے سوا اور الہ ہوتے فرزن, لیکن ہیں کوئی نہ, مستجاب لکم, وہ قبول نہیں کر سکتے, اور قیامت کے دن یکفرون بشرککم, قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے. چپ سے جان تو نہیں چھوٹتی, بولتے آؤ تو سورہ یاسین بھی پڑھنی ہے. ہاں یکفرون بشرککم, انکار کریں گے تمہارے. معلوم ہوتا ہے سما کا عقیدہ رکھ کے پکارنا کیا ہے, شرک ہے. سما کا عقیدہ رکھ کے پکارنا کیا ہے, دیوبندی پکارے دیوبندی مشرے, بریلوی پکارے بریلی مشرے, رابطی پکارے رابطی مشرے, ہاں اشادی پکارے تھا, ہاں یک پرو نہ بے شرک گم بلا یو نبی ہوگا مثل خبیر. اس جملے کو ذرا دیکھنا, اللہ فرماتے ہیں میرا پیغام, اچھا ذرا سوچو کہ قیامت والے دن پتھروں کے بت آ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ تمہاری پکاروں کے منکر ہوں گے, کہ چاندی سے سونے والے بت آئے کھڑے ہوتے ہیں میدان قیامت. قیامت کے دن انسانوں کا اثر ہونا ہے یا بتوں کا؟ اور سورہ آقاف آ رہا ہے, وہ ہوش رن اسنام ہو ادا ہوش رن, اذا حشر الناس آیا وہ کون ہوں گے, لوگ کٹھے ہوں گے, کانوا لہم اعداء, اس کے دشمن ہوں گے. یہ عجیب تماشا ہے. ماسٹر صاحب کہتے ہیں اللہ کتا کتا کر دے سکا, کتا کہ اللہ کا قادر ہے جو تینوں بھی ایمان دے دے گیا, اللہ تینوں ماسٹر صاحب نو بھی ایمان چ دے گیا تو قادر ہے کہ نہیں, ابو جال نو ایمان دے دینا, ماسٹر امین نو دے دینا, اللہ تو قادر ہے. لیکن سوال ہے کہ جتنا حص جانے, یہ اللہ قادر ہے لیکن حشر نشر کس کا ہوگا, کتوں کا نہیں ہوگا, اور سونے چاندی والے بت یہ نہیں ہوگا. حشر نشر کس کا ہوگا, جنوں انس کا, انہی سے پوچھا جائے گا اور کوئی انکار کریں گے. اب کوئی مفتی فتوا لگائے یا نہ لگائے, قرآن کا فتوا ہے بے شرک کے قوموں. اب جو مفتی فتوا نہیں لگائے گا وہ مفتی بھی قرآن کا منکر زندگی ہوگا. بے شرک قوم بلا چنپی ہوگا. اب ذرا میری طرف توجہ, اللہ فرماتے ہیں یہ والا مسئلہ کوئی مولوی تجھے نہیں بتائے گا, بلا چنپی ہوگا, میرا پیغمبر ہے ٹھوک بجا کے فتوا بے شرک قوم والا, لا یسمعو والا مسئلہ نہیں خبر دے گا تجھ کو, مثل خبیر کے جیسے اللہ خبر دے رہا ہے ایسی خبر تجھے کہیں سے نہیں ملے گی. اللہ خبیر کی خبر یہ ہے کہ سنتے سنتے کوئی نہیں, مولوی خنزیر کی خبر یہ ہے کہ کچھ کچھ سنتے ہیں. اب اللہ خبیر کی خبر لا جو نبی ہوگا مثلو خبیر, اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہودی مولوی ہوں عیسائی مولوی ہوں, کوئی مولوی یہ مسئلہ نہیں بیان کرے گا, یہ خبیر اللہ مسئلہ بیان کر رہا ہے. سن لیا کہ نہیں سن لیا, یہ مسئلہ پرانی دستی جو لا یسمعو, مولویوں کی طرف جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ ولولا کا پہ ویسی, کچھ نہ کچھ جیت پہ ویسے, لیکن قرآن مطلق کہے گا لا یسمعو. ہو گیا آگے, یا ایھا الناس دلیل توحید عقلی حش تم, آٹھویں دلیل آ رہی ہے, اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ, انتم تم سارے کے سارے الفقراء منگتے ہو اللہ کے دربار کے، انتم تم پین ہو الفقراء منگتے ہو فقیر ہو اللہ، اللہ کی طرف داتا اللہ ہے اور منگتی پوری کائنات ہے، ساری کائنات کے منگتے انتم الفقراء، فقراء جمع کس کی ہے؟ فقیر کی، اور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس ککھ بھی نہ ہو، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں۔ فرمایا جا ایوہ الناس، یہ خطاب ہے تمام نوع انسان کو، انبیاء بھی اس میں، اتقیاء بھی اس میں، اصفیاء بھی اس میں، اولیاء بھی اس میں، اور امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ بھی اس میں۔ یا ایوہ الناس انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، سارے کے سارے منگتے ہو، سارے کے سارے پنن والے، الفقراء اللہ، اللہ کے دربار کے، اللہ کی طرف محتاج ہو۔ واللہ ہو الغنی، اللہ ہی غنی ہے، الحمید ستوت صفات، واللہ ہو الغنی، اللہ ہی غنی ہے، غنی عنایت تام، مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وجود میں وہ فاطب الوجود ہے، نہ کاموں میں وہ مسبب الاسباب ہے، فعال لما یرید ہے، اور باقی ساری کائنات اس کے دروازے کی محتاج۔ داتا کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ، اور باقی سارے اس کے دروازے کے منگتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام دعا مانگتے تھے، مسلم میں ہے، اور بڑی عجیب دعا۔ آپ ایک تو دعا مانگتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، اللہم لا مانع، اللہ روکنے والا کوئی نہیں، جو چیز تو دے تو دے دے، لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، اللہ دے کوئی نہیں سکتا، جس چیز کو دور روک لے، لا ينفع الجد منك الجد، اللہ تیری بزرگی کے مقابل کسی کی بزرگی نہیں ٹھہر سکتی، نہیں نفع دے سکتی، سب سے بڑی بزرگیاں تیری ہیں یہ۔ اور کبھی کبھی آپ کہتے ہیں اللہم انی عبدك وابن عبدك وابن عمدك ناسیتی بیدے کا ما دن پیا حکموں کا، یہ آپ فرماتے اللہم انی عبدو کا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ببنو عبدے کا تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ببنو آمادے کا تیری بندی کا بیٹا ہوں، اور کبھی کہتے ہیں آمادے کا اللہ تی تاکل القدی قدیر، اللہ تی تاکل الشعیر، میں تیری اس بندی کا بیٹا ہوں جو جووں کی روٹی کھاتی تھی، شعیر پر گزارا کرتی تھی، ناسیتی بے جدے کا، میری پیشانی اور ماتا تیرے ہاتھ میں ہے، اور ماں سے نفیا حکموں کا، میرے وجود میں تیرا حکم جاری ہوتا ہے، عدل و نفیا قضاؤ کا، میرے وجود میں تیری قضا نافذ ہوتی ہے، فقیر ہو کا بے بابے کا، تیرا فقیر تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ اب جو ایسی دعائیں مانگنے والا پیغمبر کو مختار خود کہے، ہے زنجیر کے دن، پیغمبر کیا کہتا ہے؟ انی عبدو کا وابنو عبدے کا وابنو عمدے کا، اور کبھی کہتا ہے فقیروں کا بے بابے کا، کبھی پیغمبر کہتے ہیں اللہ ہم انی العبد المذنب الذلیل، اللہ میں بندہ ہوں، المذنب الذلیل کمزور ہوں، اور میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ یہ ہے سارا مطلب انتم الفقراء، جب امام کائنات بھی اللہ کے دروازے کا فقیر ہے اور ہے کون؟ تاتا بننے کے کافر، یا غوث اعظم بننے کے کافر، یا بگڑی بنانے کے کافر؟ انت الفقراء، تم سارے کے سارے منگتے ہو، مانگت ہو اللہ، اللہ کی طرف، اللہ والغنی، اور اللہ ہی غنی ہے، الحمید غنی. علامہ علوسی کہتا ہے شبو کا جواب ہے الحمید، پہلی صفت تو استغنا کی ہے، دوسری جواب ہے شبو کا، تیسرا وہ ملا کو جگا دے. صحیح ہے، ہاتھ پیاس سے نہیں لگایا کرو، جو سو رہا ہو طرف اچھا جی ہاتھ لگاؤ، مزہ ہے. ہاں بھائی دیکھو، الحمید شبو جے تھا، جب بالکل بے پرواہ ہے تو پوچھتا نہیں ہوگا، بنا کام ہے الغنی اوبر غنی، جب اتنا الکامل دل گنا غنا کام ہے تو پوچھے گا کسی کو نہیں. فرمایا نہیں صرف غنی نہیں، الحمید، الحمید حمدوں والا، خوبیوں والا ہے، سب سے بے نیاز ہو کر بھی سب کا خیال رکھتا ہے، ہر ایک کی قدر کرتا ہے، یہ معنی ہے حمید الحمید. حدیث میں آتا ہے نا، لو انا اولکم و آخرکم و رتبکم و یابسکم، اگر تمہارے اول آخر خشک تر سارے کے سارے مخلوق کٹھی ہو کر ایک میدان میں کٹھی ہو جائے، اگلے پچھلے، اور سارے اپنی اپنی حاجتیں مانگے، چاہے سارے اپنی اپنی حاجات مانگے، اپنی اپنی حاجتیں مانگے، اور میں سب کو دے دوں، ہوں مانگی مراد سب کو دوں، تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں سوئی دبوئی جائے اور اس سوئی پر پانی لگتا ہے وہ بھی زیادہ ہے، میرے خزانوں میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا. یہ ہے الغنی مطلق بے پرواہ. باقی اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب کرے. جس نے رب کو پہچان لیا وہ جنجالوں سے نکل گیا، اور مزہ ہے تب کہ اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی معرفت ہو جائے. قرآن کوئی پہچان کرا رہا ہے. ہاں بھائی، الغنی الحمید، اور اس کا غنا کیا ہے؟ آکڑو نہیں مشرکو، ای یشا یذہبکم، نمونہ غنا، اگر وہ چاہے لے جائے تم سب کو، ویأتی بخلق جدید، اور لائے مخلوق دوسری، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ بات تمہیں لے جانا، دوسروں کو لے آنا، عزیز کا معنی مشکل نہیں ہے یہ بات. یہ بات کیا؟ اذہاب کم و اتیان ہم، تمہارا لے جانا، ان کا لے آنا، بے خلق جدید اس کا لے آنا نہیں ہے اوپر اللہ کے ذرا بھی مشکل. فلا تذر واذرہ مذرا اخرى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا. فإن تدعو مثقلة، اور اگر پکارے گی بوجھل، الا حملها، طرف اس کے اٹھانے کے، لا یحمل منه شیء، نہیں اٹھائے گا منه سے شیء ذرا بھی. فلو کان ذا قربا، اگرچہ ہو وہ قریبی. تھوڑی سی آیت سمجھ لو، جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ میرا خیال ہے آپ کچھ پانچ منٹوں کی انتظار بھی، چلو دس منٹ چھٹی کر.